سورت بقره تو یا نمبر آیات دے دو سورت بقره اول پارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. سورة بقرة سلور حسیوہ اول حصہ کې د توحید بیانو او هغه درې بابونه وا. اول باب کې شدایاتونو پای کې بیان د فرقو سلاسو او مثالونو حکومتو. بیا په دویم باب کې نل سیاتونو داوود توحید پاغ دلائل او پنځه اسباد رسالت او زجرو بشارتو کاملا دفع دو شبه او سلو نعمتونو. بیاد یا بنی اسرائیل لذکرو سلو اختم آیاتنا تداخر دیسے پورے درین بابو پدے درین باب کی خطاب خاصو پس د خطاب عامنا او د خطاب د دې دریم باب په اول رکوع کې درې پلیتې او داغه په مقابله کې درې صفات د مؤمنانو. یو تحریف او دویم کتمان حق او دریم ترک عملو. او د مؤمنانو درې صفات او صبر صلات ایمان بالاخره. بیا د یا بنی اسرائیل ذکرو دویم نشفق خطاباتو. اول خطاب کې اتنې متونو دعا زابونا. اول خطاب کې اتنې متونو یو نعمت داو چې د فرعون نم اخلاص کړې ستاسو بچی به قتلول. دویم د دو بیدو نم بچ کړې. دریم تیار کتاب مې د لدر کو. سلورم سزا مې درته معاف کړه. پنځم پس د مرګ مې ستاسو مشران ژوندۍ کړو. شپږم په میدان ته کې مړوانی وریا سورې کړې وا. او هم تیار خوراک می در لے گا. او لسم آتم دو چه گٹی نا چینی روانی دل دولس دولس چینی. فقل نظر بیاسا کر حجر. او دو عذابونو پا دویم خطاب کی او پلیتی شوروی شلیاتونو درې پلیتې د مشرانو د آبا او اجدادو او سرور د موجوده وو. د مشرانو یو پلیتې وا نقض العهود. دیو پلیتې وا د مشرانو تاخير په حکم شرعي کې. دا الله حکم په سي طریقه زر ولنا پاکي تاخير کول. او دریم قتل النفس د مال د پاره خلق وجلو. او سلور د موجوده وي. یو تحریف او دیم منافقت او دریم تقلید د ارال یهود او سلورم مخصصین لان کوځه مل جننه. دا سلور د موجوده او درې د مشرانو مشرانو کې دو پلیتې بیان شوی دي. زینا دا درې پلیتې بیان کړي. دو یا نمبر آیات دے. وَإِذَ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. یعنی فَذْكُرُوا هَذَا الْوَقْتَ یاد کیا وقت کلا چوجو تاسو یو نفس لرا. نو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا خلافو کتاسو فِيهَا پار نفس کے. یوی تاوجرے بلوی تاوجرے خلافو کتاسو آئی کیوکو. والله مخرج ما كنتم تكتمون. الا لو كن غيره دا قتل چتا سو پټو چتا سو پټاو هغه الله راهکارږي. وقلنا نمږي زربو اي دې مړي لرا به بازه په بازه اندام دې مړي سرا. کذالک یحیی اللہ الموتا دارنگی جون دکی اللہ ملو لرا و یریکم آیاتی او خیتا ستا دلائل فلعلکم تاکلون خامغا چتا ستا کرنکاروالی گورا دیدے کے بعض خلق غلط معنی کئی غلط توجیحات کئی او وجه پاغی اکثر دار آغلی دا چه دا بی بازی ها که دا هار زمیر آغی تا مشتبه شوی وی دا ها زمیر راجی دا چا دا غوا تا زکا بقراتم مونس و نو ها زمیر مونس دا مونس راجی شوی دا ٹک دا خو خبر دا دا جزاد و قرآن کریم اعجاز دے موزکر زمیر راجے کئی مونس تا او دو مونس زمیر راجے کئی موزکر تا کسوک دا مانا کئی چووی منگا اوہ دی ملی لرا بے باز ہا پا باز اندام دا دے واسرا وی دا ملی پروتو نو الله وی چیرا یو وی تا وجلې بل وی تا وجلې الله وی غوا لاله کوي او دو غوا یو جز را واغلی دی مړلې را اخلاص کوي نو زامل به خبر وو کی چې زه فلانی وجلې خبر اصل کې د خلکو دا مشهور کړي دا غوا لاله شوی د سره پاره وا د دې مړي د پارا چې دا مړه په خبرې وو چې یو جذره اخلاص کوي نو چې دا مالا سو کوي نو دې نقصان نه پدې معنی سره راځي وای علال کړه د مړي د پارا چې مړه په خبرې وو چې زفلانی وجلې مقصد دا نه وو ته حالان کې د غوا د علالولو مقصد دانو چې مړه په خبرې وو د غوا د ذبح بقره مقصد داو چې دا غي معبود دا غي مددگار دا غي پلاسونو باندې سپک کدا مددگار وې دیو په خپل لاسونو باندې قتلاو په خپل لاسونو به ختماو الله دې تداخودل چې تاسو غوا لاله کوي چې تاسو مددگار تاسو په لاسونو باندې سپک شي ليهوين عليهم معبودهم چې سپک شي په غي باندې معبود دا غي نو یو خود غوا چې دا معنا سوکې چې غواي علاله کړي د سړی د باره وا چې خبر وږي نو اصل مقصد د غوا څه شو ختم شو دویم دا چې دا غوا د سړی د باره علاله ده نو غوا واقعا هرست پکار وا او د قتل نفس واقعا بیا مخک پکار وا وایز قلنا دو مقتیر شو یاد کا چوی منگا لاوی ان اللہ یا مرکم ان تذبحو بقرا د ذبح د بقره بیان مخک دے او د قتل نفس بیان ورستو دے فکار چه د غوا بیان ورستو شوی او د نفس بیان مخک شوی نو دا تقدیم او تاخیر بغیر د دلیل نا دا جائز نه دی تا خو غوا واقعا ورستو کلا او د قتل نفس واقعا دے مکه کړه د ځان د قران کې تقدیم او تاخیر کو دا صحیح نه دی دویم دا چې دا دواله ځان نه ځان لا واقعګان وي قتل النفس ځان لا واقعا وا پلیتی وا د يهودو او الا لول دوا دا دوا عبادت دا ځان نه پلیتی وا هما منفصل هما قصتان منفصلتان حافظ ابن کثیر وایي قصص الانبیاء کې چې دا دواړه واقع دي جدا جدا د یو بلنا نو تا هو چې وا د سړی د بارا لا راکنو به هوتا یو واقع او ګرځولا جسو وا زمير ته راځي کوي ها تا نو سو نقصان وکي یو نقصان دا او چې مقصد د غوای ختم کړه الالو دوی مقصد دا او مقدم نقصان دا او چې ذبح د بقره واقعي رستو کړه او د قد نفس واقعي مکه کړه حالان کې د غوا واقعا مکه ده او د قتل نفس واقعا ورستو را دریم نقصان دا دے چې څوک یې ها زمیر راځي د نفس چدا غواطا نو حافظ ابن کثیر په دې ذکر کوي صحیح سند باندې طلبوا 40 سنتن دې طلب کړي و دې غواړه سلوې احکالا سلوی احکالا پا دی واکی تیر شیو چه دا جوتی دا کدا رتی دا کدا ولا دا کدا غط دا نو دا مل سلوی احکالا پروتو دا دی زمانی دا سخاتیانو ملیو چه شواروز و دو بیساری سلوی خد دا مل دا غصی پروتو سلوی احکالا نو سلوی احکالا که مل خرابی که نخرابی یو طلبوا 40 سنتن حافظ ابن کثیر وی سو نقصان اوکلا دری دا غصی یو حقیقت او د غوا د ذبحې مقصد بیان کړ سلورم نقصان دا وکړ وایز فقل نضربوه ببعضها ويرى ببعضها کې زمير غوا ته راځي دي نفس نو وادي مکه آیات کې غوا ته زمين نفس ته راځي کړي وایز قتلتم نفسا فدارتم فيها خلاف وکتا سو فیها پاغ نفس کی ها زمیر اجنه چاتا نفس تا دغوا ذکر نشتا وایذ قتلتم نفسا کلا چمل کتا سو یو نفس ترا نفخت لوتم نو خلاف وکتا سو فیها پاغ غواکه خلاف کله او کپه سړکی کړو سړی ملک دترزوی نو یو بوی تاو جلے بل بوی تاو جلے بل بوی تاو جلے اللہوی جگڑی مکوی غوا لالکے او دو غوا یوی سروالے او دی مڑی لی را اخلاس کے ایو تا لکڑی کن غوا لالکے نا تا خبر رسی دا ویرا ففی ہا کی زمین چاہتا راجے دے نفس تا نو بی بازی ہا کیم زمین نفس راجے کا کنا او ویل منګلاوي اوای دې ملي لرا به بازه په بازه اندام د دې نفس را الله دې ویلو یو وی تا وجره بل وی تا وجره الله وی جګړې مخه وي د دې سخي د دې ملي یو جزرا والے او د دې ملي بل جز دې اخلاص کړي یعنی یو لاز د ملي رواله بل لاز دې اخلاص کړي لاغه با خبرې وکړي چې زفلانی وجله ما لاس رواله بلغ پیلا خبرواله نو لاس روا چوي نو خبر به وګړي زفلاني وجره ما پوش دا مان او کته وی چیرې به باجا که ها خا مخا زمیر راج کو مغوا تا واضح هو اجازه قران کریم بلاغت ته سورته نحل او پنزو سيات وګوره اذا بشر احدهم بالانسا سوال لسم سپارا سورة نحل آیات نمبر دے ات پنزوس وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَى زل وجوه مسودا وهو كظيم کله چې زیره ورګې شي یو د دې تا بل انصاف جنې نو وګرځي مخزاغات ټول او دې ډېر غم يتوارا من القوم فتيږي د قومنا من سوء ما بشر به تو وجه د بد اغزیر نه چې زیره ورګې شو در لبیه پاغ جنې سره هی زمير چاته راځي دې مونس جنیتا او هی زمیر د مذکر راکړه مونس ته مذکر وګوره مذکر دی او زمیر راځي دا چاته جنیتا ها پکالو ایوم سکو علاهونن امیت سوفی تراب دا انسان سوچ کوي چایا اومندې دی جنیتا دا پخاړو کې ژوندې یا با اومندې دل را پخاړو کې اس پوش بل نقصان دادیں چه قرآن خپل زمیر د مذکر دا به باجاها کې زمير د مونثاتو سمایو نه او ها زمير اجر نفس ته کافیه چې کدا ابن حاجب ختمه نو په اخر کې شپک شری مونثات سمایش میری یو پای کې نفس ده ثم النفس ثم الدار نفس او دار ده نو نفس د مونثات سمایو نه ده کله او ته زمير د مذکر راځي کی او کله او ته زمير د مونث راځي کی نګره به ازریبوه هو زمير راځي ش نفس تا به باجه ها کی زمير راځي ش چاته هم دغه نفس تا خو یو ځکه مذکر او بل ځکه مونث او کته و دا معنا چاله کړي خړم دا یار بحر محید ابو حیان اللوسی دا ترجمه مقام کوي فقلنا نیمن یذربو واحد مړی لدا په باز اندام د مړی سرا فسوفا نذر دې شوی بشی دی کذالک هم دارنګ یحی الله الموتى ويريكم آیاتی لعلکم تعقلون ثم قست قلوبکم بیا سخ شو ساسو زلونا زلونم سخ شو من بعد ذالکا پس دینانو شدا سخوالے کل حجارا پشان دا گٹھ بانی لونم دا سی سخ شو لکا دا گٹھ پشان آو اشدو قصوا بلک سخ پکانگی وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار ايكن بعد ذکرنا خامها اكاندي چه رواني داغين ولي وان منها لما يشقق ابازا كان چاغا اوچوي رووزي داغين اوپا او باز ذکرنا كان يهبطو چل غريق من خشيه الله دي يرد الله نا دا الله دی یاد نه غلی ولو شاء الله خوښ وي دا الله لکند کو خوښ وي دا الله ګور و ان منها لما يهبط من خشيه الله سو قسمه کان دي درې قسمه بعضه کان اوچوي دا غن اوپر اوچوي بعضه کان رور غړيږي بل نه راشي او بعضه کان اغه څه شي شي وشلي نو کانه خشو ک انسان خشو کانه خشو کانه چوي دا غینه ولي روزي استاد رات چې تا کولا نشو چې پسترګو ته اوخ کې راشي په جړه د خلکو په دین باندې په دینې باندې ته خفغان کار کوي چې ګورې په دین د خلکو کې وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله نه خبردار کارونه چې تاسو کوي الله یې خبره وا په هر حال باندې